wysokim urzędniczym stanowisku się wydawało, możesz wszystko. Ty mogłaś sprawić, że kwiaty zakwitną i wszelkie problemy nasze znikną. Zdawało się, że cały świat u stóp nam leży i tylko nikt nie zauważył, że służby tajne zastawiły pułapkę. Nie będzie już teraz jak dawniej. O, moja myszko, moja myszko, czemu się zwaliło na nas dziś to wszystko? Moja myszko, moja myszko, proszę ratuj mnie. Moja myszko, dzisiaj już nieważne jest wokół to wszystko. Moja myszko, błagam, ratuj się. Dopadli nas jak pisklęta we worku, obserwowali nas od wtorku. Nic nie wiedziałaś, ja się nie spodziewałem, ze swoją czujnością zaspałem. Schwytali nas o 6:00 godzinie, na